Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Artur Ebertowski. Liderzy list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy są już znani. Przed południem karty odsłonił prezes ugrupowania. Swoje postulaty na wybory prezentuje Koalicja Obywatelska. Za chwilę podsumowanie jej forum programowego. Trwają poszukiwania 5-letniego Dawida. Służby sprawdzają okolice Grodziska Mazowieckiego. Nazwiska 41 liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy zaprezentował prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Premier Mateusz Morawiecki otrzymał jedynkę w Katowicach, a Jarosław Kaczyński w Warszawie. Jak podkreślił prezes PiS, 25 osób, które otrzymały jedynki, nie było na tych miejscach w poprzednich wyborach. Zmiana więc jest daleko idąca. Nie ma co ukrywać, że w pewnej mierze związana z wynikami wyborów europejskich, ale także związana z tym, że 8 można różnie liczyć, bo oczywiście różnie można liczyć młodość. Można powiedzieć też, że w 9 okręgach mamy kandydatów młodych, zarówno metrykalnie, jak i młodych w sensie trwania kariery politycznej. Kaczyński dodał, że ci kandydaci najlepiej reprezentują Prawo i Sprawiedliwość. Mamy i zmianę, i kontynuację. Mamy jedynki, które w naszym głębokim przekonaniu będą mogły w sposób właściwy wykonywać swoje zadania. Tym zadaniem jest szczególne zaangażowanie, jeżeli chodzi o wybory, i szczególnie intensywna reprezentacja tego wszystkiego, co będzie prezentowało w trakcie wyborów Prawo i Sprawiedliwość. A wybory do parlamentu będą jesienią. Prezydent musi zarządzić ich termin do 14 sierpnia. Może wybrać jedną z niedziel między 12 października a 12 listopada. Dzisiaj drugi dzień forum programowego Koalicji Obywatelskiej. Politycy ugrupowania i zaproszeni goście dyskutują m.in. o służbie zdrowia, ekologii oraz rolnictwie. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna przedstawił też 6 obszarów tematycznych, które składają się na program Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tych propozycjach wie Małgorzata Naukowicz. 6 obszarów programowych to wolność i demokracja, wyższe płace, służba zdrowia, program dla seniorów, edukacja i czyste powietrze. Rozwijając te wątki, Grzegorz Schetyna zapowiedział m.in. przyjęcie aktu odnowy demokracji, głosowanie przez internet, wprowadzenie związków partnerskich i powrót in vitro. Podkreślił, że program jest efektem spotkań w ramach akcji Porozmawiajmy. Wsłuchujemy się w głos, który płynie z tych rozmów. I ta lekcja jest bardzo jasna i oczywista. Nie wystarczy być jedynie antypisem. Grzegorz Schetyna mówił też, że Koalicja Obywatelska chce podwyższyć płace, skrócić kolejki do lekarzy specjalistów, zadbać o klimat i jakość powietrza, którym oddychamy. Zapowiedział też utrzymanie 13. emerytury i wprowadzenie programów dla osób z niepełnosprawnościami. Obiecał podwyżki dla nauczycieli. To jest 6 punktów. To jest sześciopak. Przedstawiłem je, ale to tylko zarys tego, co zamierzamy zrobić. Szef PO zapowiedział, że politycy Koalicji Obywatelskiej wyruszą w teren, by przedstawiony program jeszcze doprecyzować. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Teren około 400 hektarów w okolicach Grodziska Mazowieckiego przeszukują dzisiaj służby, które od 3 dni szukają 5-letniego Dawida Żukowskiego. Chłopiec był pod opieką ojca, który nie żyje. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Losy dziecka nie są znane. Przeszukujemy wszelkie pustostany, wszelkie pola, łąki i wszystkie te tereny na trasie przejazdu ojca Dawida. Mamy tutaj usytuowany sztab w każdym miejscu, każdego dnia. Ten sztab jest w różnych miejscach, tam gdzie analiza wskazuje, że dogodność terenu i dyslokowania sił i środków jest najbardziej dogodna. Tam wyznaczamy sektory i obszary. Wczoraj przeszukaliśmy obszar około 900 hektarów na wysokości przejścia Konotopa. Mówił Grzegorz Prusak z Komendy Głównej Policji w Warszawie. Zdjęcie chłopca i jego ojca znajduje się na stronie internetowej warszawskiej policji. Walka czołgów 3, czyli jedne z największych w Polsce dynamicznych pokazów współczesnego pola walki, można będzie dzisiaj zobaczyć na poligonie w Orzyszu. Walczyć będą żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Szczegóły zna Beata Gajlewska. Swoje wyszkolenie zaprezentują żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO z użyciem czołgów Abrams. Będzie wycofanie plutonu rozpoznawczego w kontakcie z przeciwnikiem oraz pokaz natarcia plutonu zmotoryzowanego z elementem przyspieszenia piechoty. Całość zakończy defilada i pokaz sprzętu. Pokazom będą towarzyszyły koncert Orkiestry Wojskowej z Giżycka, musztra paradna oraz pokaz wyszkolenia. Imprezy potrwają do późnego popołudnia. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez miasto Orzysz, nazywane Wojskową Stolicą

radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13 zaczynamy pierwszą godzinę wspólnie z grupą Derek Hunters. Długo trzeba było czekać na kolejny album Derek Hunters, ale jest od pewnego czasu. What's Yours is Mine. To taka piosenka, pod którą nie podpisałyby się dzieci w piaskownicy, ale potem uczymy się tego, żeby się dzielić. Więc my dzisiaj do godziny 15 mamy do oddania w bardzo dobre uszy, ręce, serca mnóstwo informacji kulturalnych. Kilka haseł, które brzmią tak. Siostry rzeki i bracia potoki. Bo to jest propozycja i dla kobiet, i dla mężczyzn. Wielokulturowe street party, o tym już za chwilę porozmawiamy z naszymi gośćmi. Wyjedź, zostań, bulwar sztuki. Kilka tylko rzucam haseł. Wszystko zostało już opisane na stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie widać Radiowy Dom Kultury. To może w takim razie zaczniemy od razu z kopyta, od tego, co w tym tygodniu zwróciło szczególną uwagę Agnieszki Obszańskiej. Moje polecenie na dziś zawiedzie nas do Teatru Łaźnia Nowa w krakowskiej Nowej Hucie. Tam od wczoraj możemy oglądać wystawę zdjęć Moniki Stolarskiej, Pułapka, która przeniesie nas do jej rodzinnej wsi. A od czego wszystko się zaczęło, opowiada już sama autorka. Zaczęło się od tego, że spotkałam pewnego dnia mojego wujka na wsi. Jest najprawdopodobniej najstarszą osobą we wsi i on powiedział mi, że starcy we wsi są przepełnieni smutkiem dużym, bo nie ma młodych ludzi, a ci wszyscy, którzy są, nie bardzo chcą się integrować ze starymi ludźmi. Cała tradycja wsi opiera się na tym, że wieczorami spotykaliśmy się na schadzki i pół wsi spotykało się u jednego czy drugiego sąsiada i opowiadaliśmy sobie historię po prostu. I te historie były przekazywane z pokolenia na pokolenie i wcale nikomu nie przeszkadzało, że słyszą setny raz tą samą historię. Mój wujek, jak i zresztą reszta starców ze wsi zaborów, uważają, że te historie po prostu kształtują naszą osobowość i uważają, że młodzi ludzie, którzy nie chcą słuchać historii, są tacy trochę jakby nie znali swoich korzeni, a wujek dodał pięknie wtedy, że wiesz, Monika, jak się nie zna swoich korzeni, to tak jakby się nie miało duszy. No i tak się wszystko zaczęło. Tak się zaczęło, ale ty jesteś fotografką, która działa na wielu polach. Jak już przekułaś to na język wystawy? Ja właśnie mam takie wrażenie, jakby ta wystawa była rozgrzeszeniem się tym, że opuściłam tą wieś. Dlatego też tak bardzo długo przeciągałam pracę nad tą wystawą, bo można było ją zrobić szybciej, ale było to tak wspaniałe tworzenie tej wystawy, że chciałam, żeby trwała i trwała. Więc tak, wybudowałam wielki aparat, kamerę obskurę, wysoką, czarną, wielki aparat. Postawiłam go na przyczepkę, którą zbudował w kolei mój dziadek 50 lat temu. Później zaprzęgliśmy ją do traktora i to był traktor mojego wujka, był dawno najsilniejszy w całej wsi. To jest taki stary, bardzo traktor podpalany na korbę. No i ojciec z moim wujkiem byli takim wytrychem do tego, żeby móc bez żadnego skrępowania odwiedzać mieszkańców po prostu wsi zaborów. I tak sobie jeździliśmy w odwiedziny. I czasami nawet nam nie chciało się robić zdjęć, bo woleliśmy po prostu rozmawiać i słuchać tych opowieści ludzi. Dla mnie rozczulająca była sytuacja pewnej pani, która mieszka w środku lasu, do której jako dzieciak chodziłam po miód. Czyli takie miejsce, do którego ciągle się chodziło i ciągle ktoś tam odwiedzał. A ona powiedziała nam, że przez 3 lata nigdy jej nie odwiedził. Jesteśmy pierwszymi ludźmi od 3 lat, którzy tam do niej zajechali. Jakby wszystko zaczęło się od tego, że ja chciałam sfotografować taki ginący krajobraz polskiej wsi i gospodarstwa, te piękne, tradycyjne, ale też te, które już no, coraz bardziej zapadają się w ziemię. Jeżdżąc tak od domu do domu, w taką gościnę, a okazało się, że bardziej mi się podoba i jest to dla mnie dużo bardziej cenne, że to właśnie opowieści starców. I tak na zasadzie właśnie słuchania ich i tak jak powstają wiejskie plotki, ja te wszystkie historie zaborowe pisałam, miksowałam ze sobą i zrobiło się z tego takie słuchowisko, którego będzie można posłuchać właśnie na wystawie Pułapka. No i oczywiście jeszcze do tego zdjęcia. No oczywiście, że tak. Do tego są zdjęcia, to fotografia otworkowa, tych zdjęć kilka, a do tego wszystkiego na wystawie można zobaczyć film, który jest dokumentacją tych, ja to nazywam procesji artystycznych, czyli tych naszych wyjazdów z ojcem i z wujkiem, dużo tam perypetii było, więc można to wszystko zobaczyć na filmie. Skąd wziął się tytuł Pułapka? Och, Pułapka, no to dlatego, że właśnie ten domek, aparat zwany wehikułem, no miał za zadanie łapać nie tylko obrazy, ale też i słowa i był taką pułapką, bo co tam spadło, to już zostawało po prostu. I to wystawa Pułapka Moniki Stolarskiej. Zdjęcia i opowieści z jej rodzinnego Zaborowa. Zapraszam i polecam. Fajnie byłoby też, gdyby każdy, kto wybiera się gdzieś w rodzinne strony i tam będzie spędzał wakacje, albo wysyła dzieci, namówił je, żeby taką pułapkę na swoich krewnych, a może sąsiadów zostawiły, bo potem będzie za późno. Monika Stolarska, jej wystawa opisana na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Od lat obserwujemy tą dziewczynę. Poznałyśmy się z Moniką przy okazji festiwalu Open Air, bo Monika robi także zdjęcia na festiwalach muzycznych, na koncertach. Zawsze pod sceną ma najbardziej ekscentryczną fryzurę. W ten sposób można ją rozpoznać. No ale poza koncertami, poza też przedstawieniami teatralnymi, które fotografuje, rozwija pięknie ten artystyczny aspekt swojej działalności. Kibicujemy i czekamy na więcej. This place. dokładnie śpiewa Arlo Parks. Ma 18 lat, mieszka w Londynie i zaczyna swoją drogę i przygodę z muzyką. Nie zaczyna swojej przygody, bo już od kilku lat przyzwyczaiła nas do aktywności. Cecylia Malik, pierwsza kulturystka Radiowego Domu Kultury, pierwsza aktywistka, jeżeli chodzi o łączenie zaangażowania społecznego z estetyką naszego kraju. No i oczywiście od już wielu miesięcy obecna także w naszym programie jako przedstawicielka kolektywu Siostry Rzeki. I właśnie a propos działań tego kolektywu, a propos ich podróży z Krakowa do Warszawy, teraz z Cecylią pogadamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ty jesteś gdzieś teraz niedaleko Warszawy, tak? Zdaje się, że dopływasz. No jesteśmy w Gastach. To jest galarem drewnianą tradycyjną łodzią, jakoś godzina drogi do Mostu Południowego, który będziemy jutro pokonywać. Sprawa nie jest prosta, bo jest w remoncie i tak naprawdę żegluga na Wiśle jest zamknięta. To od razu dodajmy dla słuchaczy, że rozmawiamy w piątek, słyszymy się na antenie w sobotę, ale chcemy zaprosić na niedzielę, ponieważ to właśnie wtedy wydarzenie organizowane przez Siostry Rzeki. Krótko przypomnij, o co walczycie, o co wam chodzi. Siostry Rzeki są kolektywem dziewczyn, kobiet, mam, babć, które upominają się o ochronę rzek. Przede wszystkim leży nam na sercu Wisła. Uważamy, że naturalna, nieuregulowana Wisła jest jednym z największych skarbów narodowych nas wszystkich i trzeba absolutnie ją szczec i nie można jej roztrwonić, bo jest po prostu niesamowitą ilością, prawie 1000 kilometrów cudownego krajobrazu, wciąż słodkiej wody, której jest coraz mniej. No ale niestety są różne dziwne plany, między innymi budowy zapory w Siarzewie, robienia drogi wodnej 40, czyli przystosowywania Wisły do transportu wodnego. Uważamy, że to absolutnie nie ma sensu. Siostry Rzeki należą do koalicji Ratujmy Rzeki. Oni są wszyscy bardzo mądrzy, bardzo dużo wiedzą i tak naprawdę my nie wymyślamy nic nowego. To co my robimy? My robimy happeningi, które mają troszeczkę przybliżyć to, o czym mówi koalicja Ratujmy Rzeki. Powiem tylko, że stąd właśnie obecność Cecylii i innych sióstr na łodzi, która z Krakowa wyruszyła i do Warszawy, teraz kiedy jesteśmy słyszane na antenie, dopłynęła na 100%. Teraz możemy przeskoczyć do niedzieli i możemy też zaprosić naszych słuchaczy, aby się do was i do nas, bo Radiowy Dom Kultury też jutro się stawia, dołączyli. W niedzielę o godzinie 15 nad Wisłą oczywiście, od strony centrum, blisko portu Czernakowskiego, koło płyty desantu, co roku odbywa się Big Jump, organizowany przez klub Gaja i WWF Polska. Siostry Rzeki dołączają się ze swoim happeningiem. Nasz happening będzie to pokaz mody wiślanej. Przez 2 miesiące Siostry Rzeki wyszywały, haftowały ręcznie, cekinami, kordonkami stroje kąpielowe, które teraz po prostu zaprezentujemy, piękną kolekcję około 140 strojów kąpielowych z hasłami i z poezją wiślaną, z hasłami zaangażowanymi. Oprócz tego kilka artystek, Marta Sala, Magdalena Dragowska, Marysia Wrońska, zaprezentują suknie wiślane. Następnie Siostry Rzeki tradycyjnie odśpiewają swoją pieśń, jest bardzo łatwa i zapraszamy do niej wszystkich. Oprócz tego będziemy mieć dużą pulę strojów kąpielowych i kąpielówek dla sióstr rzek i braci potoków do rozdawania. Wszystkie są opatrzone śliczną złotą metką z hasłem szafirowym Ratujmy Rzeki oraz dołączona do nich jest bardzo ładna designerska ulotka, na której jest chyba najbardziej zwarta i krótka ściąga wiślana, jaka była kiedykolwiek, którą opracowały Siostry Rzeki razem z Fundacją Green Mind. Bardzo ci dziękuję, Cecylia, pozdrawiam i do zobaczenia jutro. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Hej, pa, pa. I jeszcze przypomnijmy, że jutro, czyli w drugą niedzielę lipca, już tradycyjnie nie tylko w Polsce, ale w Europie, odbywa się tak zwany Big Jump, czyli o godzinie 15, właśnie w drugą niedzielę lipca, we wszystkich miejscach, gdzie jest dostęp do wody, ludzie do wody wchodzą albo wskakują o godzinie 15. Oczywiście jest to taki symboliczny, czy też taki manifest krótki, czasami przyjemny, czasami mniej, to zależy od pogody. O rany, ale w Warszawie właśnie teraz pada gigantyczny deszcz. W każdym razie jest to oczywiście manifest ekologiczny, służący zwracaniu uwagi na to, jak ważne są czyste rzeki, jak ważne są czyste jeziora, no i w ogóle woda dookoła nas. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl/trójka w naszym artykule. Zachęcam. Linga baby na mchumba unavyo lingaga, nimesema linga ling, we upo na me. Linga linga popote we ujami, linga ling, we upo na me. Linga linga na popote ujami, nimesema linga baby, unavyo lingaga. linga tena na chumba na violinga nimesema linga be una violinga linga tena na chumba na violinga aya ukimona mwendo wa maringo aya ukimona mwendo wa maringo aya ukimona mwendo wa maringo aya ukimona mwendo wa maringo mkama anaenda kama anarudi mkama anaenda kama anarudi mkama anaina kama anaino kama anaina kama anaino kama anaenda kama anarudi kama anaenda kama anainuka masira miliona tu mtoto bwana mtoto lile mtoto bwana na mtoto gulabi mtoto bwana mtoto lile mtoto bwana masira miliona tu mtoto bwana mtoto lile mtoto bwana na mtoto bonge la posi mtoto bwana mtoto lile mtoto bwana masira miliona tu mtoto bwana mtoto lile mtoto bwana na mtoto gula bia mtoto bwana mtoto lile mtoto bwana na mtoto bonge la jiji mtoto bwana mtoto lile mtoto bwana napenda yako mapozi emapo emapo emapozi napenda yako mapozi emapozi emapozi emapozi na mtumba ake uchokozi emapozi emapozi emapozi nasema nipe mimi nasema usini bani nipe tena na mchumba usini bani nasema nipe mimi na mchumba usini bani nipe tena na mchumba usini bani nataka wali papa chacha ndongeza kido wali papa chacha ndongeza kido nataka wali papa chacha ndongeza kido wali papa chacha ndongeza kido na mpenzi nipe mimi nipe vyote nipe tena na mchumba usini bani nimesema nipe mimi nipe tena nipe vyote na mchumba usini bani nimesema linga linga linga be linga tena na mchumba unavyo lingaga nimesema linga be linga tena linga sasa na mchumba unavyo lingaga nimesema linga linga linga baby linga tena na mchumba unavyo lingaga. Bamba pana doskonale znana poszukiwaczom ciekawych dźwięków. Propozycja muzyczna w tym roku na OFF Festiwalu, czyli na początku sierpnia, pierwszy weekend sierpnia, to będzie szansa, żeby spotkać się z nimi na żywo i przeżyć to, co się będzie działo podczas tej imprezy. Ale my teraz w pewnie podobnym klimacie muzycznym, chociaż nie tylko, chcemy porozmawiać o tym, co już za tydzień wydarzy się w Warszawie i nie tylko o tym, więc tak zagajając ogólnie, na razie przedstawiam naszych gości w studiu. Zuzanna Dłużniewska, dzień dobry. Dzień dobry. Witek Chowalowski, dzień dobry. Dzień dobry. To, co was łączy, to Fundacja Inna Przestrzeń, od razu powiedzmy. Witek jest prezesem zarządu tej fundacji, czy też w zarządzie fundacji. Zuzanna w tej fundacji pracuje i jest koordynatorem różnych projektów. Tak. Ale hasło, które na początku chcemy też jeszcze dołączyć, więc pewnie tutaj wiele tych nazw się pojawi, to wielokulturowe street party, to właśnie ono 21 lipca w Warszawie się odbędzie. To co, zacznijmy od tego, co jest wam najbliższe, czyli i od fundacji, od działań, którym poświęcacie wiele lat, z wielokulturowością w no, takim chyba jako najważniejszym takim określeniem. Witek, bo znamy się od wielu lat i jak rozumiem, przez te wszystkie lata nie zmieniłeś swoich zainteresowań. Znaczy to jest tak, że te zainteresowania mogą się bardzo, bardzo dynamicznie rozwijać, jeżeli się robi pogłębiać, to, tak? Co Zuzia i ja robimy. Tak, i szukać różnych nowych dróg. Natomiast prawda jest taka, że wielokulturowość jako taka jest wszechobecna, jest obecna w Warszawie od lat. I po transformacji ustrojowej wielokulturowość w Warszawie nabrała zupełnie nowego wymiaru. I ona jest czasami trochę ukryta, czasami widoczna, nie wiem, wśród na przykład dostawców Uber Eats, albo gdzieś na peryferiach, na przykład Szczęśliwic, czy osiedla za Żelazną Bramą, ale też na przykład jak idziemy ulicą Warszawy w tej chwili, to co trzecia, czwarta grupa osób rozmawia po ukraińsku albo po rosyjsku, tak? Więc to, co się dzieje w Warszawie, na przykład w samej Warszawie, jest absolutnie nieprawdopodobną zmianą, której bardzo wielu z nas nie zauważa. Myślę, że jestem winna wyjaśnienie naszym słuchaczom. Te dzielnice Warszawy, czy też miejsca konkretne w Warszawie, które Witek podawał, no to są też takie miejsca, gdzie można rzeczywiście spotkać ludzi, którzy na pierwszy Paryż, rzut oka inaczej wyglądają od nas, ale już tak się od dawna mieszkają, na przykład Szczęśliwice, jak rozumiem, to jest takie miejsce zamieszkane przez Wietnamczyków od wielu, wielu lat. I jeszcze 30 lat temu spotykało się tam Wietnamczyków, którzy niedawno przyjechali do Polski, a teraz spotyka się tam po prostu ludzi perfekcyjnie mówiących po polsku. Kolejne pokolenia żyjące tutaj od lat, tworzące swoje rodziny, swoje miejsca do życia, ale jednocześnie gdzieś też cały czas troszczące się o swoją kulturę, która wiąże się z ich pochodzeniem. I trochę temu służy to wielokulturowe street party, jak rozumiem, czyli pokazaniu, że tych ludzi, nie tylko w Warszawie, no ale o Warszawie teraz rozmawiamy, jest między nami wielu i że oni przynoszą ze sobą coś więcej niż tylko taką obecność do konkretnych zadań pracy, której się podejmują. Tak, to też jest trochę tak, że ta wielokulturowość się zmienia. To jak powstała fundacja w 2006 roku i jak ja pamiętam, kiedy dołączyłam do zespołu fundacji w 2008 roku, to tak naprawdę ta wielokulturowość już dzisiaj wygląda inaczej i prawdopodobnie w kolejnych latach to cały czas będzie się zmieniało. Dlatego też nasze wydarzenie, które odbywa się co roku z małą przerwą w ostatnich latach, też co roku jest inne. I w tym roku udało nam się zaprosić właśnie, to bardzo się cieszymy, że wydarzenie wróciło po 2016 roku na ulicę Warszawy. Udało nam się zaprosić oczywiście muzyków, artystów, tancerzy, nawet przedsiębiorców czy biznesmenów do udziału w tym wydarzeniu. No to od razu powiedzmy, co się będzie działo w takim razie, bo jak rozumiem, będzie wielowątkowo, czyli będzie i głośno muzycznie i tanecznie, ale będą też inne miejsca. Wiem na pewno, że będzie miejsce dla dzieci, bo to sprawdziłam już na waszej stronie, więc taka strefa, gdzie dzieci będą miały swoje zajęcia, bo w sumie chyba od dzieci powinno się zaczynać, jeżeli myślimy o kimś, kto cały czas się boi wszystkiego, co odmienne od nas. Wydaje mi się, że o dziwo dzieci boją się najmniej i że dzieci właśnie są najbardziej otwarte na innych ludzi, bez właśnie względu dlatego na to, skąd pochodzą, się bez względu na to, jak wyglądają. I tak, ta strefa dla dzieci zawsze ma miejsce u nas w miasteczku wielokulturowego warszawskiego street party. Zawsze ona jest rozbudowana, zawsze staramy się prowadzić różne animacje, warsztaty kulturowe i warsztaty edukacyjne. Przede wszystkim po to, żeby dzieciaki mogły poznać z różnych stron te inne kultury, czy nawet kultury pewnie innych dzieciaków ze swoich szkół czy przedszkoli. No ale to jest tylko jeden punkt miasteczka, bo dalej mamy scenę taneczną, na której zobaczymy artystów, tancerzy z różnych stron świata. Scena muzyczna w tym roku jest u nas dość specyficzna, ponieważ prócz artystów wielokulturowego warszawskiego street party wystąpią artyści z Kaukazu, ściągani z tej okazji specjalnie przez festiwal Transkaukazja. Innymi słowy, w ogóle łączymy dwa festiwale. Festiwal Transkaukazja odbywa się od 2004 roku. To będzie już chyba już w tej chwili Nie gubmy się w liczbach. Nie pogubię się w liczbach. Ponieważ ona jest co dwa lata teraz, więc to ostatnim razem koncerty Transkaukazji były dwa lata temu. Teraz znowu wraca też do centrum Warszawy i po raz pierwszy połączyliśmy te dwa wydarzenia. Więc jest to też bardzo specjalny dla nas moment, właściwie takie święto trochę, bo to jakby 10 lat doświadczeń street party i kilkanaście lat doświadczeń Transkaukazji po raz pierwszy się łączą i się bardzo dobrze uzupełniają, bo co warto powiedzieć o wielokulturowym warszawskim street party, to jest największe wydarzenie, można powiedzieć, migranckie w ogóle w Polsce, a pewnie na wschód od Berlina. Na samym krakowskim przedmieściu będzie chyba około 20 różnych kuchni też wielokulturowych, prowadzonych właśnie przez obywateli świata, którzy wybrali sobie Warszawę jako miejsce, jako nową ojczyznę. I z drugiej strony mamy Transkaukazję, na której będą absolutnie wyjątkowi wykonawcy z Kaukazu i nie tylko. Mamy Dichasz, który występował na Eurowizji, ma ponad 5-milionowe wyświetlenia swoich klipów, jest bardzo popularnym zespołem. Łączy taki trochę elektro, etno, rockowe brzmienie, dość alternatywne, co ciekawe, bo raczej zwykle nie pasujące do konwencji Eurowizji. No właśnie, bo to taka referencja, Eurowizja jako referencja, to dosyć ciekawie zabrzmiało. Przynajmniej na antenie tej stacji. Tak, więc ale właśnie mieli ten epizod z Eurowizją. Są bardzo alternatywni i zdradzę, że będziemy mieć niezwykłą niespodziankę pod kątem też takiej współpracy ponad liniami konfliktu. Może tyle powiem, żeby nie zdradzić więcej. Ale obok właśnie zespół z kolei z Armenii, po sąsiedzku, to zespół Nemra, którego liderka, zresztą mówi świetnie po polsku, studiowała tutaj jest też jednym z takich najbardziej popularnych, alternatywnych, czy nie indie rock, niezależnych rockowych zespołów z Armenii, też z ogromną popularnością też w sieci. No i te zespoły właśnie też spotkają się, będziemy najpierw mieli próby, gdzie też naszą specyfiką jest łączenie w ogóle muzyków różnych gatunków i tworzenie nowych projektów muzycznych. I kolejnym może takim ważnym elementem będzie to, że przyjeżdża do nas zespół, który dostał nagrodę najlepszego zespołu i najlepszego albumu 2017 roku w takiej kategorii, znaczy w takiej nagrodzie Caucasus Music Awards Phoenix 2017. Zespół bardzo nietypowy, bo tym razem nie polifonia gruzińska, tylko Gruzin, który grał muzykę country i stworzył sobie zespół, który gra trochę taki południowy amerykański rock i country, i do tego zapraszamy prawdopodobnie najlepszego polskiego soulmana, którym bardzo mało kto wie w Polsce, ponieważ pracuje na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, jest założycielem i frontmanem California Honey Drops. I oni będą wspólnie z kolei tworzyć muzykę na scenie Transkaukazji, więc warto też nawet teraz wejść na Facebook Transkaukazji i zobaczyć sobie właśnie tych muzyków, jak oni grają, co oni robią, żeby później porównać z tym, co zobaczycie na scenie. Będzie bardzo dużo się działo i oczywiście w internecie można znaleźć informacje. Także u nas na polskieradio.pl/trójka podłączyliśmy linki do waszych stron. Powiedzcie jeszcze tylko, o której godzinie zaczynacie w niedzielę za tydzień i gdzie należy się kierować, jeżeli ktoś do Warszawy przyjeżdża albo chce po prostu dołączyć. To może zacznijmy od miejsca. Samo centrum Warszawy, krakowskie przedmieście. Będziemy zajmować przestrzeń od pomnika Mickiewicza aż do skrętu w Miodową. Spotykamy się o 12:00. Program na miasteczku trwa do godziny 22:00, a o 22:00 zapraszamy na afterparty do skweru Hoovera. Słuchajcie, i doświadczenia poprzednich lat i w ogóle doświadczenia waszej pracy pokazują, że to wszystko działa, czyli na nieprzekonanych działa, czy przychodzą ci, którzy i tak już są otwarci, tolerancyjni, kochają wielokulturowość i po prostu bawią się w sobie znanym środowisku? No ja myślę, że to jest bardzo ważne. To jest tak, że spotkanie, a jeszcze najlepiej współpraca, bo też często tak bywa, z migrantami czy z osobami z innych krajów powoduje, że wszystkie te rozmowy na temat pochodzenia przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Tak? Więc jakby na przykład to, że my jesteśmy obecni nie w centrum, ale na sercu Warszawy, właśnie w tym prestiżowym krakowskim przedmieściu, jest bardzo ważne, bo to jest jakby też możliwość spotkania z przypadkowym przechodniem. I tacy ludzie mogą mieć możliwość poznania historii, dowiedzenia się, spotkania ludzi, dowiedzenia się o tym, skąd są, dlaczego, co proponują, co przynoszą ze swoich, czy przywożą ze swoich krajów. Ja jeszcze tylko bym dodał, że jeżeli ktoś nie będzie mieć szansy zobaczyć artystów teraz w Warszawie, a jeszcze nie wie, co będzie robić w wakacje i planuje na koniec sierpnia na przykład swój urlop, to zapraszamy na Kaukaz, bo tam robimy z kolei festiwal One Caucasus i tam część z tych wykonawców będzie można zobaczyć jeszcze z innymi, wieloma innymi muzykami z całego świata. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Zuzanna Dłużniewska i Witek Chabanowski byli naszymi gośćmi. Hasło wywoławcze wielokulturowe street party w Warszawie. I Transkaukazja. I Transkaukazja, ale to jest tylko wstęp do tego, aby zejść znacznie głębiej i odnaleźć ludzi, z którymi na przykład może ktoś będzie miał ochotę współpracować. Dziękuję wam za wizytę w studiu. Musimy uciekać. Big. maconheiro tá dizendo que me ama, me comendo rapidinho em pé embaixo do chuveiro. Cê não me engana, mó travequeiro, eu gosto é mesmo de mulher. Se fosse um só, quero dinheiro pra viajar o mundo inteiro, pegar vários estrangeiros com bolso cheio de euro. Passa inverno na Europa, verão no Rio de Janeiro. Seu travequeiro, eu gosto é mesmo de mulher. Se fosse um só, quero dinheiro. Dói. Linda Quebrada, prosto z São Paulo. To jest propozycja muzyczna, która właśnie dogasa na naszej antenie, a na antenę z kolei zapraszam Jana Niebudka. To przegląd tego, co dzieje się w teatrze. Lato w pełni, a jednocześnie pogoda bardzo teatralna. Teatry chyba wyczuły, że lipiec będzie listopadem tych wakacji, dlatego przygotowały premiery. Aż dwie w ten weekend w Trójmieście, obie w Sopocie zresztą, połączą lekką formę z bardziej poważną treścią. Na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże premiera Niezwyciężonego Torbena Betza. Opowieść o spotkaniu dwóch małżeństw, obu na życiowym rozdrożu. Reżyser Jarosław Tumidajski obiecuje tu szerszą opowieść o rozwarstwieniu społeczeństwa. A tymczasem w Teatrze Atelier Siła Przyzwyczajenia. André Hübner-Ochodlo reżyseruje tekst wielkiego austriackiego dramaturga i pisarza Tomasa Bernharda, granego w Polsce często bezlitosnego portrecisty żyjącego w mieszczańskim zaduchu austriackiego społeczeństwa z jego zakłamaniem, kompleksami i przerostem ego. W Teatrze Chorzycy w Toruniu tymczasem monodram Pudełko zapałek to spektakl o samotnej matce, której zamordowano dziecko. Tekst Franka McGuinnessa wybrzmi ze sceny dzięki aktorce Małgorzacie Chojnowskiej-Wiśniewskiej. A w Nowym Teatrze w Warszawie już w wakacje doczekaliśmy się jednej z najciekawszych premier sezonu, zrodzonej ze spotkania międzynarodowej grupy artystów z trzech krajów. Erasm, jak Erasm z Rotterdamu, jak Erasmus, wymiana studencka, pokoleniowe doświadczenie dla wielu 20-30-latków z całej Europy. O spektaklu Erasm mówią Jan Sobolewski i Jaśmina Polak, którzy stanowią polską część obsady. Jesteśmy grupą międzynarodową młodych aktorów z Chorwacji, Niemiec i Polski. Nazywamy się European Ensemble i naszym ojcem założycielem jest Oliver Frilich. No i gramy w spektaklach różnych osób z Europy. Graliśmy na razie u Olivera w Stuttgarcie. Teraz robimy spektakl z Anią Smoller. A w sierpniu zaczynamy pracę w Zagrzebiu, gdzie będziemy pracować z greckim reżyserem Anastisem Azasem. O spektaklu Erasm mówią Jan Sobolewski i Jaśmina Polak, którzy stanowią polską część obsady. Erasm jest pastiszem dawnej opery z librettem Michała Buszewicza, a zarazem rozmową o dzisiejszej Europie, miejscami zresztą bardzo na serio. Tomasz Morus porozmawia tu z Erasmem, a katedra Notre Dame wygłosi monolog o tym, że europejska kultura w ogóle powinna być dostępna tylko dla wybranych, mówi reżyserka Anna Smolar. Wyszliśmy od jakiejś refleksji na temat utopii europejskiej i naszego miejsca w tej wspólnocie, w której funkcjonujemy jako obywatele, i chcieliśmy postawić w centrum naszej refleksji idee humanistyczne, które wydają nam się może naturalnie bliskie, prawdopodobnie większość widzów teatralnych w pewnym sensie poczuwa się do humanizmu i chcemy sprawdzić, ile tego humanizmu w nas i ile tych przodków humanistów w nas, bo Erasm pojawia się na scenie w towarzystwie Tomasa Morusa i oni w leginsach renesansowych śpiewają takim swoim głosem operowym, walcząc troszkę o swoje idee i o ich miejsce w naszym współczesnym świecie. A zwłaszcza, że mówi się w kontekście Europy, że ona, znaczy no niektórzy mówią, że umarła, że to od początku była jakaś utopia. Byliśmy dosyć zlęknieni, rozpoczynając tę pracę i myślę, że generalnie większość z nas żyje w takim poczuciu zagrożenia, jeśli chodzi o takie wartości, w których byliśmy wychowani jako pokolenie urodzone w latach 80. czy 90. ludzi, którym wydaje się, że jakby porządek demokratyczny i że pokój na świecie są rzeczami danymi raz na zawsze. I nagle, że historia się skończyła. Że jesteśmy w czasach posthistorycznych, postpolitycznych i tak dalej. I nagle budzimy się w świecie, który się tak drastycznie zmienia z roku na rok, że nie jesteśmy w stanie go zrozumieć. Zalewa nas jakiś przepływ informacji zupełnie sprzecznych, które pompują emocje jakoś tak ekstremalnie. I w tym kontekście właśnie próbujemy wyciszyć tą trajkotkę w głowie poprzez jakby zaproszenia widza do takiego świata właśnie renesansu i sięgania do źródeł jakiejś idei, wyrażając w pewnym sensie w samym sercu tego lęku i poczucia zagrożenia, wyrażając naszą nostalgię za tym, żeby humanizm był w samym sercu życia społeczno-politycznego. Spektakl Erazm, nieoczekiwaną nieco perełkę końca tego sezonu, oglądać można do jutra w Nowym Teatrze w Warszawie. Bardzo się cieszę, zobaczę go jutro. Cieszę się, bo w ciemno kupiłam bilet, a teraz się okazuje, że to perełka sezonu. Janek powróci po 14 z książką, a teraz króciutko Meeting by Chance. A teraz Agnieszka Obszańska. Czas na opowieść o premierze książki, wystawie, a przede wszystkim bardzo osobistej historii, którą poznamy poprzez zdjęcia i wspomnienia. Wyjedź, zostań. To książka fotograficzna Rafała Siderskiego, w której mierzy się on z osobistą historią z przeszłości. I od niej zacznijmy. Rafał Siderski. To opowieść o moim ojcu, którego właściwie nie miałem okazji poznać, więc tą opowieść buduję ze skrawków, które mi pozostały. Kiedy miałem 8 lat, mój ojciec zginął, będąc na migracji w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę był dla mnie osobą trochę ze zdjęć, trochę jako głos w słuchawce telefonu, kiedy dzwonił do nas, do Polski, ale nigdy nie miałem okazji go tak naprawdę poznać. I po tych tak naprawdę 20 paru latach, kiedy już zacząłem operować z medium fotografii, postanowiłem w ten sposób przeprowadzić eksperyment, który ma się nie powieść, tak naprawdę. Wiedziałem z góry, że to jest skazane na porażkę, ale jednak postanowiłem spróbować go poznać właśnie przez to, co znam, przez to, co lubię, czyli przez zdjęcia i wykorzystując zdjęcia. Uważam, że książka jest najlepszym medium do pokazywania fotografii, jeśli te fotografie mają opowiadać historię. A w moim mniemaniu może zabrzmi to trochę zbyt radykalnie, ale tylko zdjęcia z historią mają sens. I wyjedź, zostań to opowieść, która wychodzi od prywatnych archiwów. Tych fotograficznych, ale także archiwów pamięci. Tego, jakie wspomnienia, historie zostają z nami na dłużej. A to już uniwersalna narracja, która dotyczy każdego z nas. Tak, to jest osobista historia mojej rodziny, ale też zawsze jak rozmawiam ze swoimi studentami o fotografii, o takich prywatnych projektach, jak to nazywam, czy też projektach opartych o rodzinie, to zawsze im zadaję pytanie, że kiedy zabiera się do coś takiego, to trzeba sobie postawić jedno podstawowe pytanie. Co kogo obchodzi ta historia? I tak naprawdę według mnie ta historia nie miałaby sensu by ją upubliczniać, nie miałaby sensu wydawać książkę, ani robić z niej wystawy, gdyby nie to, że jednak niesie jakieś takie uniwersalne pytania i informacje, można powiedzieć. To jest takie bardziej bardziej uniwersalnych rzeczach, jak tęsknota, jak emigracja na pewno, bo może nie każdy, ale większość z nas na pewno miał kogoś, kto wyjechał za tak zwanym chlebem albo do Stanów, czy tak jak teraz do Wielkiej Brytanii, czy do innego zakątka świata, ale jednocześnie też trochę pytam o pamięć, o wspomnienia i o to, co po nich zostaje, bo to z kolei na moim przykładzie jest tak, że ja swoich wspomnień z ojcem właściwie teraz nie jestem pewien, czy one są prawdziwe, czy tylko wytworzone przez zdjęcia, które widziałem, jak byłem dzieckiem, przez historie, jakie słyszałem, po setki razy od babci, mamy czy wujka. I tak naprawdę nie wiem, czy to się wydarzyło naprawdę, czy mi po prostu głowa to skonstruowała w jakiś obraz. Piszę o tym w książce, w mojej części, że jedno z takich najważniejszych wspomnień, jakie miałem z ojcem, okazało się być nie do końca prawdziwe. I zajrzyjmy już do środka. Na pierwszy plan wybijają się zdjęcia z archiwów rodzinnych. Uroczystości, zdjęcia z komunii, praca i odpoczynek, czy portrety na ganku starej chaty. A pomiędzy nimi podzielone na części historie. W całej książce jest 7 części, z czego 2 są stałe i one są stałym elementem książki na takiej zasadzie, że są po prostu wklejone w okładkę. Pozostałe 5 po prostu z tej książki wypada. Także jak ktoś kupi książkę i ją otworzy i się okaże, że ona się rozpada, to proszę się nie martwić, tak miało być. Tak samo jak ta historia się po prostu rozpada i składa z iluś tam części, z iluś składowych. I ja poznawałem swego ojca przez pryzmat osób, które go znały lepiej niż ja. Czyli przez przykład mojej babci, jego mamy, mojej mamy, czyli żony mego taty, mego wujka, który jest starszym bratem mego ojca, mego brata, no i trochę, żeby być uczciwy względem ich wszystkich, a trochę też, żeby dodać taki pierwiastek osobisty, przez pryzmat siebie opowiadam, jak ja pamiętam swojego ojca. I w każdym zeszycie są tak naprawdę 3 rodzaje zdjęć. Głównym takim zdjęciem, które ma jakby budować oś historii, jest portret. To jest portret wykonany przeze mnie w miejscu, które moi bohaterowie, czy też członkowie mojej rodziny wybrali jako miejsce, które wiąże się w jakiś sposób z wspomnieniami z moim ojcem. Czasem jest to miejsce przy szkole, czasem jest to kuchnia, która kiedyś tą kuchnią nie była. Do tego są zdjęcia archiwalne, przebrane archiwum moje rodzinne i zdjęcia przedmiotów, pamiątek, które pozostały po moim ojcu. I raz będzie to krzyżyk, innym razem będzie to fajka, którą na przykład mój brat pamięta jako coś, co mu się kojarzy z moim ojcem. I tak powstała książka fotograficzna, zbiór prywatnych zdjęć i opowieści, a jednocześnie uniwersalna historia o stracie, pamięci, emigracji. Książka, ale także wystawa, którą możemy do 21 lipca oglądać w Galerii Ślędzińskich w Białymstoku. Wystawa zajmuje właściwie całą przestrzeń galerii i w odróżnieniu od książki jest tam mniej tekstu, ale za to są nagrania wideo, na podstawie których powstawały teksty do książki. Jest też jeden bardzo krótki, ale mam wrażenie wymowny bardzo plik audio do posłuchania. Jak ktoś będzie miał okazję odwiedzić wystawę, zapraszam, to na pewno się zorientuje, o co chodzi. Wystawa będzie się składała tak jak książka, z 3 rodzajów zdjęć i też główną osią będzie portret, wokół którego będzie zbudowana cała narracja dookoła, zarówno rzeczy, jak i archiwum. Idealnym widzem wystawy, czy też czytelnikiem mojej książki, tak jak sobie go wyobrażam, to jest osoba, która najpierw zapoznaje się z obrazami, z samymi zdjęciami, mając tylko ten kontekst wizualny i sam ten zamysł, że ojciec był, ale umarł, ja go nie miałem okazji poznać. Więc dostaje dużo obrazów i tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Dopiero po zapoznaniu się z tekstami, czy też z nagraniami wideo, które są na wystawie, na nowo może się przyjrzeć tym zdjęciom i odczytać zupełnie nowe informacje, w zupełnie nowym kontekście spojrzeć na te zdjęcia. A ja polecam wystawę i książkę. Wyjedź, zostań. Rafała Siderskiego. Dodam jeszcze stronę polskieradio.pl/trójka i Pablo Pawo. Jestem ledwo żywy lis, mam rudą kurtkę i buty brudne całkiem. Nie wiem jak z wczoraj dostałem się do dziś. Lecą na mnie obrazy hurmem, wytarł mi się spryt, wyrwał mi się jęk, kiedy słońce różem obudziło mnie. Chciałbym już wrócić, jeśli wpuścisz mnie. Zatrzeć ślad ogonem w ciszy, schować się, tramwaj, metro, tramwaj. Bloki, ludzie, szum, wszystkie małe trwogi, w papierosa dym zalewa płuca, piecze tak jak wstyd, znik w czerwonych światłach, ledwo żywy lis.